しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 出せ。 分かった、だが戦いの準備をする。時間をくれ。2時間、いや1時間だけでいい。頼む。 1時間、それはどれくらいだ。 この砂時計が全部落ちるってだ。 究極の悪魔と化した魔人ブーを前に残された時間は1時間。こうなったら御殿たちを精神と時の部屋で修行させるしかないのだが、特訓成功。これで終わりだ、魔人ブ と Bubu? To on. Od ostatniego spotkania bardzo się zmienił. Nie tylko jego wygląd się zmienił. Zapomnijcie o dawnym Bubu. Ten jest zupełnie kimś innym. Wiecie, co was czeka? Czas nagli. Wejdźcie jak najszybciej do sali treningowej. Tam wewnątrz jedna minuta odpowiada 6 ziemskim godzinom. Jeżeli się postaracie, będziecie gotowi na czas. Liczę na was. Kuku, mama! Cześć, mamo. Co się dzieje? Chi-chi, nie zaczynaj. Schowaj się. Przez ciebie straciłam starszego syna. Pozostał mi już tylko Son Goten. Zawołaj go. Bubu zamieni cię w jajo. Tylko nie to. Już ja się z tobą rozprawię. Przestań, bo wszystko zepsujesz. To była moja mama. Muszę ją pomścić. Doskonale cię rozumiem. Nie martw się. Kryształowe kule wrócą twojej mamie życie. Tymczasem musimy zlikwidować Bubu. W tej chwili jesteście za słabi, by z nim wygrać. Musicie zacząć trening. Rozumiesz? Będziemy intensywnie ćwiczyć. Kiedy skończymy, damy nauczkę temu wstrętnemu Bubu. Chodźmy. Inaczej to sobie wyobrażałem. Chyba popsuła się klimatyzacja. Zimno tu jak w psiarni. Zdaje mi się, że waży 15 razy więcej niż normalnie. Czujesz to? Po co się męczysz? Nie pali się. Pojęcie czasu jest tutaj zupełnie inne. Może troszkę odpoczniemy? Nie zrobili zakupów. Nie ma nic do jedzenia, jest tylko woda. Wszędzie sprawdziłem. Już ja się z nimi rozmówię. Poczekaj. Mieliśmy razem trenować. Proszę mi wybaczyć. Podobno Bubu poznał mojego ojca. Myślisz, że wie, co się z nim dzieje? Nic mu nie jest? Widziałeś się z nim? Trudno to wyjaśnić. Mogę ci powiedzieć tylko tyle, że twój ojciec jest jedyną osobą, która odważyła się zbliżyć do Bubu. Nie wiem, jak on to zrobił, ale zostali kolegami. Bubu zachował się wobec niego bardzo przyzwoicie. Nie martw się, jestem przekonany, że twój ojciec zdołał się gdzieś ukryć. Spotkasz się z nim. Wprawdzie Bubu się zmienił, ale zachował w pamięci twojego ojca. Być może twój ojciec nie dorównuje nam siłą, ale nie brak mu odwagi. Zasługuje na tytuł mistrza. Nie wiem, czy gdybym był na jego miejscu, zachowałbym się podobnie. Jestem z niego dumna. Bubu nie może dłużej czekać. Jeszcze chwilę, pozostało pół godziny. Bubu nie będzie czekał. Bubu chce walczyć. Przyprowadź go, inaczej Bubu wszystko zniszczy. Ja to mam pecha. Nie mamy wyboru. Trzeba przyprowadzić chłopców. W przeciwnym razie pozabija nas. Na pewno już się wzmocnili. Co ty mówisz? Dopiero przed chwilą zaczęli. Pourquoi est-ce qu'il a... Co go napadło? Wygrałeś. Pójdę po chłopców. Chodź ze mną. Tędy. Mam nadzieję, że szatan serduszko nie zaprowadzi tego potwora do sali treningowej. Chłopcy nie są jeszcze gotowi. Teraz z nim nie wygrają. Chyba, że mieliby walczyć wewnątrz. Zgadłeś. Jeżeli Trong i Son Goten przegrają, a my zniszczymy wejście do sali, Bubu nigdy z niej nie wyjdzie. Zostanie uwięziony na zawsze w innej przestrzeni. Dlatego właśnie szatan serduszko tam go prowadzi. Jakiś czas temu wspominałem mu o takiej możliwości. Bardzo cicho. Co się stanie z dziećmi? Uratujemy je? Nie martw się. Jeżeli nie przeżyją walki, ożywimy je dzięki kryształowym kulom, podobnie jak Chichi. Na szczęście szatan serduszko jest po naszej stronie. Daleko jeszcze? Nie. Szatan serduszko wybrał najdłuższą drogę. Pokażę mu cały pałac. Chce zyskać na czasie i słusznie. Bubu nic nie podejrzewa. Oby jak najdłużej. Pamiętacie? Szatan serduszko mówił, że jedna minuta w sali odpowiada 6 godzinom na ziemi. Daleko jeszcze? Bubu bolą nogi. Cierpliwości. Już się zbliżamy. Twój przeciwnik jest piętro niżej. Co? Kazałeś Bubu obejść cały pałac? To jedyna droga do sali. Co powiesz na to? Nieźle. Nie przypuszczałem, że przekroczymy kiedykolwiek stadium superwojownika. Genialnie. Bubu będzie zaskoczony, kiedy nas ujrzy. Na pewno wygramy. Jestem zmęczony. Mam wrażenie, że straciłem całą energię. Czujesz to samo? Tak. Nigdy się tak dobrze nie czułem jak teraz. Spójrz na zegar. Pozostało nam 5 minut. To niewiele. Nie przejmuj się. Jesteśmy już silni. Rozprawimy się z nim w okamgnieniu. Znowu przesadzasz. Wprawdzie zrobiliśmy postępy, ale nigdy nie wolno lekceważyć przeciwnika. Zastanowiłem się i wiem, że walka potrwa co najmniej 3 minuty. Być może nawet nie będziemy musieli zamieniać się w superwojowników przed scaleniem. Nie możemy popełnić błędu. Szatan Serduszko zaraz tu po nas przyjdzie. Musimy być gotowi na wszystko. Bubu z pewnością nas nie oszczędzi. Nasza przewaga nad nim polega na tym, że nie widząc nas w akcji, nie wie, do czego jesteśmy zdolni. Nie zapominaj, że scalenie trwa 30 minut. Gdy czas minie, odzyskamy normalny wygląd. Cały plan polega na tym, by od samego początku iść na całość. Chciałbym widzieć jego minę. Biedaczek padnie z wrażenia. Zapłaci nam za to, co zrobił mojemu tacie i twojej mamie. Pomścimy ich śmierć. Zmiażdżymy go. Daleko jeszcze? Nie narzekaj. Jesteśmy prawie na miejscu. Chłopcy, słyszycie mnie? To ja, Szatan Serduszko. Komunikujemy się telepatycznie. Co? Nie gadaj, tylko słuchaj. Stoczycie walkę z Bubu wcześniej niż przewidywaliśmy. Przykro mi, ale tak musi być. Zaraz się spotkamy. Możemy się scalić dopiero za pół godziny. Teraz potwór zrobi z nas miazgę. Spokojnie. Spróbuję zyskać na czasie. Zaufajcie mi. Oprowadzę go po pałacu. Tymczasem macie odpocząć. Prześpijcie się chwilę. Jesteśmy na schodach w sektorze południowym. Macie jeszcze 6 godzin. Sześć godzin to bardzo dużo. Bardzo się zdziwi, kiedy zobaczy, jakie zrobiliśmy postępy. Mam nadzieję, że będzie z nas zadowolony. Nie zgłodniałeś? Co? Bubu nie jest głodny. Przestań ze mnie kpić. Kręcimy się przecież w kółko. Mylisz się. To tutaj. Dziwne miejsce. Czekamy na ciebie od dawna. Spóźniłeś się. Gotów? Możemy? To jakiś żart. Nie, to chwila prawdy. Jestem rozczarowany. Myślałem, że wszyscy będą nam kibicować. Okazuje się, że tylko Szatan Serduszko obejrzy nasz tryumf. Przecież to dzieci. No i co z tego? Trudno. Później opowiemy im, jak było. Nie boimy się ciebie. Wcale, a wcale. A może mam mu powiedzieć, że jest potwornym brutalem? Miałeś powiedzieć, odpowiesz za wszystkie krzywdy, które nam wyrządziłeś. Bubu zaczyna mieć dosyć. Koniec dyskusji. Masz rację. Gotów? Tak. Zaraz, poczekaj. Nawet nie zdążyliśmy się scalić. To skandal. Chciałeś mieć godnego przeciwnika? Wykaż odrobinę cierpliwości. Mamy dla ciebie niespodziankę. Daj nam 30 sekund, a nie pożałujesz. Zaczynamy jeszcze raz. Nie ruszaj się, bo nas zdekoncentrujesz. Tym razem idziemy na całość. Jestem gotowy. Oby się udało. Nie popełnijcie błędu. Doskonale. Zrobiliście niesamowite postępy. Cześć, nazywam się Gotrong i nikogo się nie boję. Miło mi, zabawimy się. Bubu ma nadzieję, że zarezerwowałeś sobie łóżko w szpitalu. Co ty sobie wyobrażasz? Nie porównuj mnie z tymi, których posłałeś na drugi świat. Zresztą zaraz sam się przekonasz. Dobra, walczmy. Szkoda czasu. Doskonale opanowali scalenie. Czuję się spokojniejszy. Być może mamy szansę wygrać. Bubu może już walczyć? Poproszę o czas. O czymś zapomniałem. Nie do wiary. Ani jednego zadraśnięcia. Przecież uderzyłem z całej siły. Na pewno się zgrywa. Nie chcę pokazać, że go boli. Tak zaczął się pojedynek między Bubu a Gotronkiem. Choć naszym małym przyjaciołom nie brak odwagi, mają niewielką szansę na wygraną. Nadal jest od nich silniejszy. ゴテンクスならカナズマジンブーを倒せるはずなんだけど何やってんだ。戦いの美学とかくだらんことを考えてないで最初から全力でぶつかっていかんか。次回ドラゴンボールZ本気でいくぜスーパーゴテンクス全開。出た必殺技スーパーゴースト神風アタック。